22:00 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, podsumowujące tegoroczną edycję festiwalu. Zapraszam serdecznie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Już minęła 6:00, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brankacji i Krzysztof Zyblewski. Wakacje rozpoczyna prawie 5 milionów uczniów. MEN zapewnia, że nie będzie problemów z rekrutacją do szkół średnich. Spowodowała wypadek, w którym zginął jej synek. 25-latce grozi nawet 12 lat więzienia. Sejmowa komisja za projektem specustawy o budowie Muzeum Westerplatte. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa i rozpocznie dłuższe niż zwykle wakacje. Do nauki wrócą za prawie 2,5 miesiąca, 2 września. MEN zapewnia, że w szkołach średnich nie zabraknie miejsc. Resort edukacji sprawdził, jak wygląda sytuacja przy rekrutacji 2 roczników ostatniej klasy gimnazjum i ostatniej szkoły podstawowej. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewniał, że dla wszystkich absolwentów starczy miejsc w szkołach średnich. Liczba miejsc w szkołach jest znacznie większa niż liczba absolwentów. Wiceminister zwrócił uwagę na to, że trudności mogą być tylko w okolicach Zielonej Góry. Tam prezydent zdecydował o pierwszeństwie przyjęć dla uczniów ze swojego miasta. A to może oznaczać, że problem z dostaniem się do szkół mogą mieć mieszkańcy okolicy Zielonej Góry. To jest oczywiście problem, który stara się rozwiązać zarówno rozmawiając z prezydentem Zielonej Góry i wojewoda, i lubuski kurator oświaty. W tym roku w rekrutacji do szkół średnich bierze udział ponad 726 tysięcy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nawet 12 lat więzienia grozi kobiecie, która uciekając przed policją po pijanemu i pod wpływem narkotyków pod Toruniem spowodowała wypadek. Zginął jej 2-letni syn, drugi 3-letni walczy w szpitalu o życie. Śledczy postawili 25-letniej kobiecie 4 zarzuty, mówi Alicja Cichosz z prokuratury rejonowej w Lipnie. Dotyczą one spowodowania wypadku śmiertelnego w stanie nietrzeźwości i pod wpływem amfetaminy, kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się na wezwanie funkcjonariuszy policji oraz posiadania amfetaminy. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. W czwartek policjanci chcieli skontrolować samochód, bo bez powodu zmieniał światła z drogowych na mijania. Kobieta nie zatrzymała się, a po kilkunastu kilometrach ucieczki auto dachowało. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt tymczasowy dla 25-latki. Sejmowa komisja poparła specustawę o budowie Muzeum Westerplatte. Projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości ma, jak podkreślają, usprawnić utworzenie placówki. Według posłów Platformy Obywatelskiej i władz Gdańska to jedynie próba przejęcia terenów miejskich na historycznym półwyspie. Specustawa ma doprowadzić do rozpoczęcia budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939. Na mocy przepisów grunty na Westerplatte należące do różnych właścicieli miałby przejąć Skarb Państwa po ostatecznej decyzji o budowie muzeum. Tak mały teren, jakim jest Półwysep Westerplatte, żeby tę historię dobrze opowiedzieć, atrakcyjnie opowiedzieć, musi być właścicielsko scalone i to jest zadanie państwa polskiego, bo tam żołnierze polscy walczyli o niepodległość. Tłumaczył wiceminister kultury Jarosław Selin. Za tydzień ma on spotkać się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Porozmawiajmy o tym, jaka ma być pamięć Westerplatte, jak to miejsce jeszcze lepiej udostępnić zwiedzającym, jak je upamiętnić, ale siądźmy do stołu. Tymczasem władze i Muzeum Gdańska uważają, że specustawa wywłaszczy działający na Westerplatte oddział miejskiej placówki. Inwestor, czyli Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, chce utworzenia na półwyspie plenerowego Muzeum Pola Bitwy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na Wawelu członkowie rządu i politycy PiS uczcili pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W 70. rocznicę jego urodzin w katedrze wawelskiej odprawiono mszę. Uczestniczyli w niej prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezydent Andrzej Duda, dawny minister w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Właśnie wspominałem te urodziny pana prezydenta 60-10 lat temu. No to takie duże wzruszenie. Pamiętam, jak się wtedy wszyscy spotkaliśmy w pałacu, w sali obrazowej. Pan prezydent chciałby, żebyśmy robili dla Polski niestrudzenie jak najwięcej i staramy się to robić. Po mszy jej uczestnicy złożyli kwiaty przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich. Pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan nie obejmie na stałe swojego stanowiska. Wycofał swoją kandydaturę po tym, jak media zaczęły publikować informacje na temat przemocy w jego rodzinie. Prezydent Trump na tymczasowego szefa Pentagonu powołał sekretarza sił lądowych Marka Espera.

the eye of the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I'm gonna make my stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby. Let's go, baby. Dziarsko i żwawo się prezentuje, to nasza wczorajsza piosenka dnia, The Waterboys. No i przy tej okazji taki mały kącik i motywu przewodniego w pierwszej godzinie nam się pojawił za sprawą grupy The Waterboys. Za chwilę, myślę, że w ciągu najbliższych kilku minut się Państwo zorientują, jaki to motyw przewodni. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję. Ważny dzień, środa, 12 minut po 6:00, rozdanie świadectw. Być może część z uczniów już dostała, bo czasem wczoraj też już odbyły się zakończenia roku, no ale ważny dzień przed nami i o nim przede wszystkim dziś w audycji porannej. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line. Mason Dixon line. Now you're a good surveyor, Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. We are sailing No nie wiem, czy już się Państwo zorientowali, jaki motyw przewodni muzyczny w tej godzinie nam się przytrafił. Teraz Sailing to Philadelphia, a wcześniej The Waterboys. Tak to wygląda. Aha, w sprawie koncertu. Dzień dobry. Chcę się podzielić swoją radością, bo wczoraj otrzymałam bilet na koncert Marka Knopflera w Gdańsku 11 lipca. Nie mogę się już doczekać tego dnia. Jadę ze swoimi dziećmi na koncert. Zapowiada się fantastyczne wydarzenie. To już niedługo, 11 lipca. Gratuluję. No i proszę dać znać, jak było na koncercie oczywiście. Już Państwo korzystają. 227 trójek, numer telefonu. I proszę korzystać. Piotr Łodej czeka na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Co tam u Pana, Panie Adamie? Dawno Pan nie dzwonił. Przez ostatnie tygodnie dach przydomowej szklarni był otwarty i dojrzewające w nim pomidory nabrały takiego prawdziwego, naturalnego smaku, jak z czasów przedfoliowych. Jak takiego pomidora się zerwie, bezpośrednio zje, bez pieprzu, bez soli, tak jak jabłko, a później palce obliże, bo składa soku, to naprawdę ma się wrażenie, że jadło coś fantastycznego. Co właśnie kilka minut temu uczyniłem. Proszę spróbować. O, zdecydowanie, tylko skąd my tu szklarnię weźmiemy, panie Adamie? W okolicy jakoś nie zaobserwowałem. Ale z tego, co słyszę, życie czasami bywa znośne, jak sobie człowiek takiego pomidora o poranku zje. Czasy przedfoliowe. Pięknie to brzmi. Zapraszamy do Trójki. 17, już prawie 18 minut po 6, wakacje zaczynamy. No tak, ale zanim zaczniemy wakacje, to jeszcze trzeba dostać świadectwo oczywiście. Jak się już dostanie świadectwo oczywiście, to wtedy rodzice są szczęśliwi. A co robią szczęśliwi rodzice? Publikują to wszystko w sieci, na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Byłoby opiekowo, gdyby coś takiego się zdarzyło. Mama, tata dumni, no to może chcą się pochwalić. Nie chciałbym. Dobrze się uczysz? 4 mam ze wszystkich ocen na koniec roku. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. I to są doskonałe oceny i tej wersji będziemy się trzymać. Chwalenie się świadectwem dziecka, jak to wygląda, o tym sobie porozmawiamy około 7.40. Zapraszamy Państwa już teraz. A skoro wakacje, to też warto porozmawiać o tym, co zabrać ze sobą na wyprawę. To ważne. W domu to właściwie najchętniej to by nic nie jadło, natomiast jeśli jedziemy, to wtedy od razu wyciągane jest jedzenie i wtedy zjadają wszystko, co jest zabrane. A zdecydowanie jeszcze najbardziej to nad wodą, jak człowiek jest, to wtedy dzieci od razu głodne. W domu nic by nie jadły, a nad wodą to od razu. O tym za chwilę. Co wziąć ze sobą na wyprawę, jak to wygląda z dziećmi, proszę posłuchać. Oczywiście kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Doktor Rożek dziś z wyznaniem. Stoimy w autobusie i się niczego nie trzymamy, a ten autobus nagle się zatrzyma i wtedy nagle znajdujemy się w objęciach pięknej kobiety, pasażerki i oczywiście udajemy, że jest to przez przypadek. I oczywiście przez przypadek nie trzymaliśmy się żadnej rurki. A dobrze, doktorze, kwadrans po 7 pytanie z kosmosu, doktor Tomasz Rożek. Na przed siódmą zajrzymy do kalendarza. No i kolejna pocztówka będzie od wuja Filipa z podróży z Meksyku. Dlaczego meksykańska publiczność robi o, nie wiem, ale to działa. Warto zastosować. When we were young... O, wuj Filip będzie, tak. Przed 7 będzie wuj Filip. O, 20 minut po 6. I kolejny utwór z motywem przewodnim. O! Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Pana stał w środku między nimi, mówił odejdź, to ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Jo, piosenka młodych wioślarzy. Tak nam się układa w motyw przewodni także. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Pożegnanie ze szkołą, co nastąpi właśnie dziś, to także pożegnanie z regularnymi posiłkami. Dzieci na ponad 2 miesiące przestają być uczniami i stają się podróżnikami, a że nie samymi przygodami żyje podróżnik, zastanowimy się, jak wyposażyć małego turystę w suchy prowiant, żeby silny i zdrowy zdobywał świat. Kanapka i jeszcze przekąska, żeby można było coś zjeść w trakcie drogi. A można w autokarze jeść? Niekoniecznie. Czasami jest przerwa do tego przeznaczona. Rzucają się ryżem? No, u mnie jeszcze się nie zdarzyło, żeby tam jakieś kanapki leżały. Są rzucane do jednego worka, później panie zabierają. W autobusie nie ma jedzenia, jest zakaz jedzenia ogólnie. I stąd ten porządek. No wiadomo, jakieś tam papierek, coś tam się znajdzie, ale żeby wsiąść i od razu jeść, czy jakieś chipsy, czy kanapki, chyba że ktoś pokryjomy wyciągnie i coś zje. Początek wakacji, czyli dzieci będą podróżować. Tym dzieciom trzeba coś zapakować na drogę. Co na przegryzkę by pan proponował? Na początek takiej podróży owoce, które dzieci sobie cenią. Maciej Partyka, firma Sante, producent zdrowej żywności. Owoce są ważne, bo są zdrowe, ale też nawadniają. Powinno być odpowiednie opakowanie do nich, żeby nie było zupy owocowej. Wybieramy pojemniki śniadaniowe, mogą to być pojemniki szklane. Dobrze przechowywać owoce z dala od promieni słonecznych, w jakimś chłodniejszym miejscu. Szkło pewnie będzie najzdrowszym rozwiązaniem. Oczywiście można pójść w bezpieczny plastik. Bezpieczny, podkreślmy, taki za testami. Z którego polifenole nie przedostaną się do żywności. Jeśli chodzi o formę pakowania, standardowa albo folię aluminiową, albo w takie kolorowe pudełeczka dla dzieci. Pani mówi o takiej podróży rodzinnej, gdzie ma pani władzę nad dziećmi, ale jak jest wycieczka? Teraz jest taki standard, że żadnych słodyczy nie można dawać dzieciom, tylko woda i tylko tak naprawdę zdrowe przekąski, kanapki i jakieś owoce, zdrowe przekąski. Żadnych, absolutnie żadnych słodyczy dziecko nie może sobie wziąć. Czasami próbuję mu przemycić gumy do rzucia czy drobne cukiereczki, ale to już jest nielegalnie. Możecie brać słodycze? Możemy, jak rodzice pozwolą. A pani pozwoli? Pozwala. Możemy wszystko jeść. Dzieci chcemy jeść inne rzeczy niż tylko zdrowe. Jeżeli chodzi o przekąski, to mamy już pewien wybór od wafelków ryżowych. Mogą to być przekąski bakaliowe, czy różnego rodzaju orzechy, które nie tylko zawierają węglowodany, ale przede wszystkim zdrowe tłuszcze. Bez łupinek. Musimy je traktować dziadkiem do orzechów. Dokładnie, a tata dbająca o samochód na pewno to doceni. Tak więc rzeczywiście najlepiej łuskane, przygotowane wcześniej i również porcjowane, tak żeby też znajdowało się pod jakąś kontrolą. W domu to właściwie najchętniej to by nic nie jadło, natomiast jeśli jedziemy, to wtedy od razu wyciągane jest jedzenie i wtedy zjadają wszystko, co jest zabrane. W samochodzie wszystko smakuje. W podróży wszystko smakuje, do tego dodatkowo owoce, bo wtedy też można je łatwiej przemycić. No i oczywiście jakieś takie przekąski typu paluszki albo chrupki kukurydziane. Co do picia? Woda byłaby najlepsza. Soków raczej unikamy. Soki zawierają bardzo dużo cukrów, są słodzone, jednak woda tutaj króluje. Mama lubi zabezpieczyć dziecko w jakąś kanapkę, czyli w coś konkretniejszego. Unikamy żywności przetworzonej, patrzymy na składy, żeby ta wędlina czy ten ser rzeczywiście zawierał jak najmniej substancji konserwujących. Dobrze wybierać chleb ciemniejszy, zdrowszy. Wolę biały chleb do kanapek. Masło, szynka, jajko, ser. Ale wszystko razem? Ja lubię najbardziej szynką. A pomidor też? Tak. I jeszcze jedno, co ja mogę z doświadczenia też doradzić, żeby nie przekładać pomidorami, ogórkami, bo ta kanapka mięknie. Warzywa lepiej trzymać osobno. Nawet taka sałata po 2-3 godzinach spędzonych w takiej kanapce, no nie wygląda apetycznie i staje się takim rozciapcianym kawałkiem liścia. No trochę niestety to tak wygląda zdecydowanie. O zaprowiantowanie dzieci na wakacje pytała Ewa Dudzińska. Państwo już przygotowani na to, co się wydarzy na wszystkie wycieczki? Proszę dać znać, 27 minut po 6. A bosman tylko zapiął ołomiany chmur. Ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A wóz nam tylko zapiął płaszcz i zaklął. Nie daje, łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 kalibą forta, 10 kalibą forta, 10 kalibą forta. To taki dodatkowy jeszcze element w naszym motywie przewodnim pierwszej godziny porannej audycji. 10 w skali Beauforta. Zbliża się 6.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brancati. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin. Na Jakubie A ciążą 2 zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania innej osoby do udziału w zbrodni. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. W sobotę odbędzie się pogrzeb dziewczynki. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności ceremonii. Rząd przyjął projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Ma ona regulować rynek kredytowy, zwłaszcza przepisy dotyczące kredytów krótkoterminowych, tzw. chwilówek. Chcemy chronić kredytobiorców przed nadużyciami firm pożyczkowych, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nasi rodacy są wprowadzani w błąd poprzez informację, że nominalna kwota odsetek od pożyczek jest stosunkowo niewysoka, ale w rzeczywistości ukryte koszty związane z rozmaitymi marżami, prowizjami, opłatami są tak duże, że te realne oprocentowanie sięga 100, 200 i 300%. Projekt ustawy przewiduje m.in. karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto udzielając pożyczki żąda zapłaty kosztów dodatkowych lub odsetek dwukrotnie wyższych niż maksymalne. Dziś koniec roku szkolnego, wakacje rozpoczyna prawie 5 milionów uczniów. Dziś też policja rozpoczyna wakacyjną akcję na drogach. Kierowcy wyjeżdżający na wypoczynek powinni zwrócić szczególną uwagę na dozwoloną prędkość, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Będziemy przyglądać się przekraczaniu prędkości, będziemy przyglądać się mocno wykroczeniom na relacji pieszy kierujący, czyli w okolicach przejść dla pieszych, bo ponad połowa wypadków z udziałem pieszych ma miejsce w miejscu, którym powinno być azylem bezpieczeństwa, na przejściu dla pieszych. Każdego dnia na drogach bezpieczeństwa będzie pilnować 4000 funkcjonariuszy. To był serwis Trójki. Środę, a mamy środę, zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni to na Helu, około 24 na Podhalu, 28 w centrum, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i na Nizinie Szczecińskiej 30 stopni. Rozpoczyna się mecz naszych siatkarek w tej chwili. Dopiero się rozpoczyna i tu słuchacz od razu informuje o tym, żeby proszę podawać wynik meczu, ale z 33-sekundowym opóźnieniem, bo czasami podaję szybciej niż w telewizji. Bo różnie ten sygnał się układa, więc informuję, że za 2,5 minuty podam wynik. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie szukać najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC90 w ofercie specjalnej, dzięki której zyskasz nawet 60 tysięcy złotych. Zapraszamy. Tata zaprosił mnie do letniego domku na weekend. Super, ale zaraz, zaraz. Przecież na działce nie ma żadnego domku. Jakbyś nie znała mojego taty. No tak. przed weekendem już będzie. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i pobudzi do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu taty i obdaruj go wyjątkowym prezentem. Kup dla niego suplement diety Farmaton Geriavit. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się wmontowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje wam wysokie 3%. Oprocentowanie 3% w skali roku do 50 tysięcy złotych na rachunku Oszczędzam z kapitalizacją kwartalną w ofercie na start przez pierwsze 4 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie, zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych, dostępną w naszych placówkach i na www.creditagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Dobrze mieć wielki wybór świeżych owoców i warzyw w Kauflandzie. W tę środę słodkie i soczyste arbuzy tylko złoty 75 zł za kilogram, a pełne smaku ogórki gruntowe jedynie złoty 99 zł za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Rodzicu, już od dzisiaj wakacje. Ostatnia chwila, aby bezpłatnie ubezpieczyć dziecko w PZU. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc medyczną i rehabilitację. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpieczy dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Akcja trwa do 21 czerwca. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie, słuchacz w internecie ogląda, stąd ma to takie 33-sekundowe opóźnienie. To podaje wynik sprzed 33 sekund 3-3. W tej chwili 4-4, a Polki grają z Dominikaną w Korei, więc tak wcześnie rzeczywiście zaczęły grać. Ale o meczu to pewnie jeszcze będzie okazja opowiadać nieraz w ciągu audycji porannej. Mówiliśmy o zaprowiantowaniu dzieci. Piękne słowo, zaprowiantowanie dzieci na różne wycieczki, no bo wakacje już tuż. Ja chciałem rodzicom przypomnieć o kanapkach w tornistrach, żeby zobaczyć, bo we wrześniu może być bardzo przykra niespodzianka, bo albo będą bardzo suche, albo będzie jeszcze gorzej. Życzliwy rodzic. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście to jest ten dzień, w którym warto by było przejrzeć plecak, czy tam jakaś kanapka się nie zapodziała. Jeśli chodzi o motyw muzyczny, przewodnik pani Magdalena podpowiada, że raczej powinniśmy zagrać Wyjechali na wakacje Kulto, a nie piosenkę Młodych Wioślarzy. No nie, dziś w pierwszej godzinie motyw wody. Genesis. Słuchacz zaprogramował żonę do pracy, a koncert Fila, proszę pana, już za... Teraz taki test będzie. Za... Tak, dobrze pan powiedział, za tyle dni. 7. Dzień dobry. Dzwonię do redaktora Łukawskiego oraz no, do was wszystkich, którzy współorganizują tę audycję, żeby się pożegnać. Zaczynam urlop. Usłyszymy się za 2 miesiące. Planuję wstawać troszeczkę później. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli spod Grunwaldu. Do usłyszenia. Czuwaj. 2 miesiące. No dobrze, ale by pan tak kontrolnie wstał z parę razy wcześniej troszkę. No tak, żeby... Żeby się nie odzwyczaić. No właśnie, o. Dobrze powiedziałeś, żeby się nie odzwyczaić. Będziemy tęsknić. Za 19 minut będzie 7. Prasa. Tak, dziś koniec roku, wakacje się zaczynają. Nie sposób tego także nie zauważyć w prasie. I tutaj taka ciekawostka od razu w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Czytamy, że 37% Polaków planuje zakup prezentu dla ucznia z okazji końca roku szkolnego. Co to być może? No być może to wszystko, proszę pana. Najlepiej, gdyby było edukacyjne, a trochę też takie wypoczynkowe. Tak sobie myślę, jeśli miałbym kupić, myślę, bo jeszcze nie wiem tak teraz, czy podążać za modą. 16-latek ucieszy się z czegoś edukacyjnego. No wiesz, wszystko można podciągnąć. No dziś, jak patrzę się na rynek zabawek, pod zabawka edukacyjna. I z takich, które się nastolatek ucieszy, także można wybierać. To jest nowa moda, pisze Rzeczpospolita. Wydajemy na dzieci coraz chętniej, coraz więcej. Kupujemy na różne okazje. No i teraz nowa okazja, koniec roku szkolnego. Nie wiem, dość kontrowersyjna, myślę, dla niektórych będzie, dla innych po prostu okazja, żeby wydać trochę pieniędzy. Tak sobie myślę, ale jeśli przyszłoby także wziąć na to pożyczkę, to już nie jest chyba najlepszy sposób podążania za modą. Tak czy inaczej, obok czytamy, że rząd wypowiedział właśnie wojnę nieuczciwym firmom pożyczkowym. Dodatkowe opłaty w przypadku chwilówek zostaną ograniczone do 45% kwoty pożyczki w skali roku. Teraz wynoszą nawet po kilkaset procent. Rząd wypowiedział wojnę. Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały antylichwiarskiej, pisze Rzeczpospolita. Gorzej idzie z lewymi fakturami. Sprzedawcy fałszywych kosztów wciąż są bezkarni. Nadal nie postawiono zarzutów karnych osobom stojącym za trwającym od 2010 roku procederem opisywanym w marcu przez Rzeczpospolitą. Oferty typu sprzedam VAT, sprzedam koszty wciąż mają się dobrze. Sprzedaż lewych faktur to kusząca oferta, zwłaszcza w czerwcu, gdy wiele firm kończy rok finansowych. Niewykluczone, że wiele z nich dla poprawy wyników podatkowych daje się skusić na zakup faktur podbijających koszty i VAT do odzyskania, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Tracimy pieniądze na kopciuchy, także ultimatum Komisji Europejskiej, o tym pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Albo minister środowiska pozwoli bankom i samorządom dzielić unijne pieniądze na walkę ze smogiem, albo Unia pieniędzy nie da, czytamy. Wyborcza poznała treść listu Komisji Europejskiej do kilku ministrów. Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej daje polskiemu rządowi czas do 21 czerwca na podjęcie decyzji, czy dostosuje się do proponowanych przez Komisję zmian w programie Czyste Powietrze, czy rezygnuje z unijnego wsparcia, a to od 6 do 8 miliardów euro na walkę ze smogiem, pisze Gazeta Wyborcza. Wewnątrz na 20 stronie reportaż z feralnego pociągu, pociągu śmierci, czyli podróż z Katowic do Słupska, gdzie zmarł pasażer, były omdlenia i problemy z brakiem klimatyzacji i w ogóle obsługą pasażerów w momencie, kiedy pociąg rzeczywiście miał ogromne opóźnienia, zwiększył je do 540 minut. W którymś momencie po 18 godzinach dojechał do celu. Historia tragiczna. Dziś reportaż w Gazecie Wyborczej o tym. W naszym dzienniku zły lobbing. Do dyrektorów gdańskich szkół wpływają kwestionariusze z tendencyjnymi pytaniami o naukę religii. Jak pisze ten dziennik, rodzice skarżą się, że ich dzieci uczęszczające na lekcje religii są dyskryminowane i wręcz zniechęcane do uczestnictwa w nich. To na pierwszej stronie naszego dziennika. Dziś w pulsie biznesu zerwane kontrakty pochłoną miliardy. To tytuł z pierwszej strony. Wiemy, co się dzieje na budowach polskich dróg, ale obok jeszcze bardziej przykuwający uwagę tytuł: wódka chce naważyć piwa browarom. Producenci mocnych trunków namawiają polityków do zrównania sposobu naliczania akcyzy na wyroby ich i piwowarów, którzy ich zdaniem są uprzywilejowani. Kuszą 7 miliardów złotych. Właśnie kuszą 7 miliardami złotych. O, w pulsie biznesu więcej o tym. To się chyba musiało stać. Sporo szumu wokół filmu Patryka Wegi, który wejdzie na ekrany kin dopiero jesienią, ale w momencie najgorętszym kampanii wyborczej. Mówił o tym filmie prezes Kaczyński. No a teraz Patryk Wega mówi, ujawnia gejowskie romanse polityków. Reżyser zapewnia, że film będzie o politykach nie tylko PiS, ale także z innych partii. Na pierwszej stronie faktu. Myślę, że to jest dopiero początek kampanii reklamowej tego obrazu. Super Express dziś na pierwszej stronie. Znana prezenterka, aktorka, właściwie nie wiem, Kurdej Szatan Barbara znika z telewizji. O, taki tytuł dziś w Super Expressie na pierwszej stronie. Oczywiście jeszcze sprawa Mrowin, także opisywana. Nowe historie, nowe fakty dotyczące mordercy też Państwo dzisiaj znajdą zainteresowanych. Odsyłam, to tragiczna historia. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to dodajmy, że dziś włoska robota. Z Włochami. Do zrobienia. Tak. Jak sobie myślę, że Włosi zawsze przeszkadzali innym drużynom ustawieniami obronnymi, defensywnymi, to słynne włoskie catenaccio. A gdyby tak ich bronią dziś spróbować, może nie pokonać, ale przynajmniej to zatrzymać. Nic by się nie wydarzyło na boisku. Ja bym się nie obraził. Zaparkowaliby autobus w polu karnym. No i tak, prawda, czasami, no wie 0-0 pan, wynik idzie w świat. 0-0 jest dobrym wynikiem dla nas. Tak. My nic oczywiście nie niczego nie podpowiadamy, ale no, może. Czesław Michniewicz, trener tam już w sobie wszystko poukładał. On ma plan. No dobrze. El Treneiro, trzymamy kciuki. No i teraz tak, Gazeta Polska dziś wspomina, bo wczoraj 70. rocznica urodzin świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, wspomina prezydenta, który odmienił Polskę, taki dziś tytuł na pierwszej stronie codziennej, jako prezydent potrafił zatrzymać rosyjską agresję na Gruzję i inne państwa bałkańskie, jako prezydent Warszawy wystawił Niemcom rachunek za zniszczoną podczas II wojny światowej naszą stolicę, a także doprowadził do utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, a jako prawnik bezinteresownie wspierał opozycję antykomunistyczną, ryzykując nie tylko karierę, lecz także życie. Takie wspomnienie dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, a w wydaniu tygodniowym to od razu przejdźmy. Kaczyński i Morawiecki. Jesienne wybory najważniejsze od 89 roku. Spotkanie w Spale, zjazd klubów Gazety Polskiej, szeroko dziś opisywane, no, a poza tym o samolocie F-35, samolocie, którego boją się Rosjanie. Duży tekst o tym, jak Rosjanie propagandowo próbowali zdyskredytować, można powiedzieć, sukces tego samolotu. Już także Państwo w tym tekście przeczytają. Samolot znienawidzony przez Rosjan. W forum Uf jak gorąco, czyli o upałach, a Dziennik Gazeta Prawna też takie wydanie tygodniowe. I tu między innymi tylko powiem, że rozmowa z nowym rzecznikiem praw dziecka. Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. Absolutnie nie wolno bić dzieci. To jest bezwzględne. Koniec pieśni. Tak mówi w tym wywiadzie nowy rzecznik praw dziecka. To poranna prasa. W projekcie Tata dziś pogranicze. Polsko-czesko-niemieckie. 20 minut po 7. Zapraszamy Państwa. Pana imieniu, panie redaktorze. Dzień dobry. Kto pamięta jeszcze jajka na twardo i podróże pociągiem? Ja pamiętam to świetnie. Pozdrawiam z Zalewu nad Czarną. Cieplutko, słonecznie, 25 stopni. Pozdrowienia dla kolegów o kiju. O, tak, wędkowanie zdecydowanie. Na Mazury może byśmy się wybrali, bo pani Katarzyna z Mazur zadzwoniła. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Kasia Wiejska, korespondentka z tej strony. Ja chciałam powiedzieć, że wesołych wakacji wszystkim życzę i że no, nie chciało mi się wstawać. Znowu? Żartowałam, obudziłam się już o 4:00. Uff, to dobrze. Zdecydowanie lepiej tak chyba. Wszystko dobrze, wakacje, Mazury, chłopie, czego chcieć więcej? Wakacje, Mazury. 227-3, numer telefonu. No nic, tylko usiąść sobie na łódkę i pożeglować zdecydowanie. Motyw wody muzycznej dziś do 7:00. No nie mogło zabraknąć także tego utworu. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Rod Stewart oczywiście o poranku. Chyba się pan zdenerwował. Dobrze, chciałem powiedzieć, że ten pan, który teraz idzie na 2 miesiące wolnego, to mnie strasznie zirytował. No, strasznie, kurczę. Taki dzień się piękny zaczął. Byłem spokojny, długi weekend przed nami, a on mówi, że idzie na 2 miesiące na urlop. Tak się nie robi po prostu. Tak się nie robi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan się nie denerwuje, spokojnie. Mam wrażenie, że słuchacz się troszkę z nami droczył. Ale jeszcze pani Marzena podpowiada, pani nauczycielka, że pozdrawia wszystkich nauczycieli szkół średnich, którzy dziś zaczynają pracę przy rekrutacji i będą przychodzić do szkoły do 24 lipca. Urywki. Urywki z kalendarza. Mamy środę, więc Filip Jaślar. No, dziś to będzie kolejna pocztówka od wuja Filipa z podróży. Hola Sinaloa, serwus zachodniopomorskie. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Kłaniam się państwu z miasta Culiacán w meksykańskim stanie Sinaloa. Sinaloa znajduje się w północno-zachodniej części Meksyku, więc pełni tu obowiązki naszego województwa zachodniopomorskiego. Może w Szczecinie jest mniej palm, ale temperatury podobne. Ajajajaj! To bardzo popularna w Meksyku melodia, która świadczy o ogromnym sukcesie filmu Zakazane piosenki. Nie wiedziałem, że ten pierwszy powojenny polski film wywarł tak duży wpływ na meksykańską kulturę. Ajajajaj! To wody z elektrolitami się też napije. Podczas upałów uzupełniajmy płyny lub pijmy wodę. Wybór należy do państwa. Dziś 19 czerwca. Imieniny obchodzą Bożysław, Odon i Gaudenty, co lubi prezenty. Wszystkiego najlepszego. Dziś również święto leniwych. Święto leniwych spacerów. Muzycznie do święta ustosunkuje się w tempie andante. Andante to określenie tempa od włoskiego słowa andare, spacerując. Leniwe andante dla państwa. Lewa, prawa, lewa, prawa, powolutku. Wybrałem się na leniwy spacer, ale niestety żar leje się z nieba. Temperatura w Culiacán niebezpiecznie zbliża się do wartości odnotowywanych w ubiegłym tygodniu w Polsce, co bardzo niepokoi mieszkańców Meksyku. Leniwym spacerem udam się więc w stronę klimatyzacji. Gdyby ktoś z państwa występował w Meksyku z programem komediowym, to mam kilka wskazówek. Jeśli na scenie weźmie państwa na wspomnienia, warto zrobić tak. Kiedy byliśmy młodzi... I dalej wspominamy. Dlaczego meksykańska publiczność robi o? Nie wiem, ale to działa. Warto zastosować. When we were young... Porada numer 2. Jeśli w państwa programie w utworze o kowbojach na scenie mają pojawić się Indianie, warto zaanonsować ich jako Indios from Wasabe. To też działa. Też nie wiem czemu. Indios from Wasabe. A po koncercie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku pewnie trafią państwo do restauracji. Ya todo el que está casado siempre se endulzará vida. Ya todo el que está casado siempre se endulzará vida. Buen provecho. A ja andante kieruję się w stronę ojczyzny. Adios, México. Do usłyszenia i zobaczenia, drogi redaktorze. Pocztówka dwoja Filipa z podróży. No, zobaczymy się za tydzień już w kraju. Przywitamy w kraju. Za 4 minuty będzie 7, za 4 minuty serwis, później oczywiście sport. Jak sądzę, będzie trochę o siatkówce, bo nasze zawodniczki grają z Dominikaną. Właśnie skończył się pierwszy set. Wygrany dla nas. Szczęśliwy. I spokojnie. Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream,